Siska na boy concurrence, denge nanga na zuaka, ekoki nangai, na koki koiba tempo na yo siska, tika na sala denge ekoki. Siska na boy makamboyo, yakoluka okoka na yo na baninga, soki omoni moninga na makuta na ye, yo pe koluka te okoka na ye. Siska na boy concurrence, denge nanga na zuaka, ekoki nangai, na koki koiba tempo na yo siska, tika na sala denge ekoki. Siska na boy makamboyo yakoluka okoka na yo na baninga soki omoni moninga na makuta na ye yo mpe koluka te okoka na ye siska likamboyo ezali sonyo siska na ezaleli oyo nakoka te kanisa ndenge tovandinga na yo siska soni mingi epai ya baninga siska likambo oyo ezali sonyo siska na ezaleli oyo nakoka te bolingo oyo mbongo nayebi yango kasi mpo na ngai siska na mesana te siska likambo oyo ezali sonyo siska na ezaleli oyo nakoka te bolingo oyo mbongo nayebi yango kasi mpo na ngai siska na mesana te siska likambo oyo ezali sonyo siska na ezaleli oyo nakoka te